što smo vjetili kod nas, mi se pokajali, smo ispovedali grehove, zaboravili na teške momente, zaboravili na Господ, на ветуванието, на верност. Ке се сетам, бев читал, довек се подготувал за некој от Тексас. Знаете ги, имаме мултимилионери, от там душат над американска, по филмовите гледачите гледаме, дека не е проблем за нив. Додека бил болен, една тежка операция и викал, пасторе, дойди помен, за да се моли за мен. И от тази тежка операция, която се подготвил, викал, само да оздравявам, 1 милион давам за църквата. Само да преживявам. И по некоя чудо, като се моля пастора, Господ направи успешна операцията, седа по мине, който трябва, хвала Богу, човек преживее, оправя се доста бързо, ама мине неделя, месец, няколко месеци, човек забравил на ветуванието и пастор Долай ги го подсетува. Приятел си казва, че проблема е момент, че няколко месеца там след операцията беше вестил на Бог. И какви дадеше църквата 1 милион. Не, що е за ни? Кой имаш повече милиони, милиони да ви това. А, ви, то говоря, гледаш, покажува колко съм бил болен. Стварно не съм бил болен. Но покажува само. И аз дал бека ме да милион, значи, стварно не ми е било добро. Има, не отдавна, Кукумарно, доека сгрувам на групата, другият платвича да се купат от големия конкурс. Имаме две воля и тоя комбек може да вози нас, въртяйки се за Македония. Сопира ги нека, визирани цяло време и вика, сопира ще ги сопря на паркинг на страна. Цяло време ви гледам вози до вас, задната глава ви ще така може да се изпотепате нека. Та аз съм авто механичар и ви кажувам, що по-скоро дойдете на тук близко. Работилът си тя да правим работа. Вика, ние му повърваме от идея, ама такова ще ще доста и финанси. Викам, зато ще и тежко панала. Това що е по-добре? Ако стварно човеко беше оправил, не дай Боже да загинете, или, како сега, да ги дадеш тия пари, да видиш сигурно дека и ти, и мащи, и кетката ти сте живи и здрави. Кога ме изнаяла, дека то стварно ке се случи. Не знам дали тази човек е трик направил или, или вистина те е сборвал. Абе, вика, всеки какво би избрал в лова, що серия не си да се вика, нямаш друг начин. Бе. Ти си се молила пред това, но просто и сто човеки. Не ли така, бе, охрабрувам и да поучувам и я си верувам, вие, като християни, не знаете. Пред всеки една работа, Господи, ти не води, ти не чуе. И всеки какво ти седе с едната му работа, да можем и някои неща само да прифанем. Какво нещо, което ще идат, от Господи, молили сте си. Друг филтър нямаме. Откъде да знаем мудростта, що то ке биде. Сакам да ви подсетам на ветуванията. Бог е верен. Бог си ги изпълнува неговите ветувания. И то колко ние луѓето ги изпълнуваме нашите ветувания. Откакво ще оставам пред вас обичния човек, не ли? Ай, що всеко, не всеко не дали, но други логични по-поведа. И то заради луѓето, които луѓето, кои ще гледат отнато, луѓето, кои ще мерят на облеката, луѓето, кои ще ке, колко не покарат тамо и ти си нещо свещено лице. Да, да. Опс, нищо с бежените, не да. Престолката на лице. Е, сега съм, сега съм по-верен, не ли? Демек. Не, бе, остави, я носам истата душа, истото сърце, истото тело, истия мозък. Ако го нямам Христос внатре во мене, аз не съм никакъв свещеник. Облеката не ме прави повече или по-малко. Ама очевидно дека лъчите на луѓето на овај свет, то толкова не сме предвали. Ако во отворя врата да му зборувам на некоя за Господ Исус, аз веруем ми имам веке приятели и луѓе, кои што са ми кажували, шо седнам на риф и отдам, шо па на мен е гледане проблем, знаеш, че бъдето си интересирам, ти си свещено лице, не? И отдам знаят темата, няма потреба, увод, вовет и така натам. Интересно е колко луѓето може да заклучат врз основа на облеката, а ти си верен, а не по живото, не по карактерот, не по тоа што им зборуваш, секој дневно им зборуваш. Нема што да го гледа твојот живот и слушат твоите зборови. Луѓето попрво би се биле врз основа на рубрите, трубите, како ви сам облекот. Шок е беше, ако јас, не дай Боже, застанев пред вас и речам, знаете, со мојата секана сопруга имаме брачен проблем и се разведуваме. И ти таа Даниела се опаметува. Не, може да почнат всекакви мисли да ви се въртат из главата. Некој е бил неверен, она, он, или всекакви работи. И тоа, ајде да се подсетиме, бракот почнува со ветување на верност. Ајде да бидам тишко сте женети, така ли е? До година, јас со мојата секана сопруга полно 25, вие сите исто така. Ветиле сте си китибина, добар сопруг, добра сопруга, верна. Нема да ме интересира никој друг, освен ти да си имам и физички одношни и друга работа со било кој. Писмото тоа го кажува, вели, покорувајте се, Ефесијаните зборува, пета глава. Покорувајте се еден на друг, друг од стравопочет Божја. Вие жените покорувајте и се намажете свој како на Господа, зашто мажот е глава на жената, како што е и Христос глава на црквата. И тоа е спасител на телото. Па како што црквата му се покорува на Христос, така и жените да им се покруват на своите мажи во себе. Вие мажите, сакајте ги жените свои. До тук за мажите беше и супер, а? Секој дојде за мажите, вие жените ви кат така е. Вие мажите, сакајте ги жените свои, како што Христос ја засака црквата и се предаде себе за неа. За да ја освети, очистувајќи ја со водна бања преку Словото, да ја постави пред себе како славна црква која нема осквернување или порок или нешто слично, туку да биде света и непорочна. Вие мажите, сакајте си ги своите жени. Вие мажите, бидете и верни. Истото се досуди за жените, иако не го кажува, не, слушайте ги, почитувайте. Жените може да кажеш, бе лесно, кажат. Лесно е да почитуваш ти мажа, што те сака. Мајте може да рече, да бе лесно да сака жена што те почитува. И секи си наоѓаме рачки, за да не го сполуваме прво писмото, а второ ветувањето додено пред години, кога сте го сполуваве својот брак. Знаете, шо сите изговори пагат у вода. Никој нема право да го крши брачниот завет. Завет, ветување, брачна заклетва, какво сакате кажете го. Заради тоа што заедницата брако е склопена врз основа на тоа, јас ти верувам дека ќе не сакаш и ќе бидам со тебе. Оние кои што не се убрак, дека слушат добро, како тоа треба. Брако се склопува еднаш кога дека си жив. Не со цел после, кога се стретнеш другата или другиот пол лав, че повеќе те го добува, смени го тоа брак. Нека друг. Бракот почнува со завет. Ние тук читаме од Библијата. Знаете дека Библијата се состои од Стар и Нов завет? Од два дела. Завет. Бог или најдешки го викат Тестамент. Тестамент, за да биде активирано твојот живот, треба да има смрт на тај што го активира Тестамент. Исус Христос умре на крстот, за да биде активиран наследството на Тестамент, се негово да биде твоја повера, ако ти го имаш тоа, ако ти си се покаял, ако ти си дел од новиот завет, ако си брачен завет со него. Жената која што го изгуби својот сопруг, преку брачен завет е наследник или обратно. Црквата, која што е сопруга Христова, тоа сме ние, верните што веруват, сме наследници Христови заради брачниот завет со Господ Исус Христос. Ако Бог беше лажно, Нищо от сите тие ветрувања не може да се случат за мен и за тебе. Зашо го намерно взимам бракот као слика на ветрувањата, зашто тоа ми е јасен секојдневен пример. Што би било? Ветрувањето почнува на верност кон Бог со обстрадом, со покаяние и водено крштевање, ступувајки завет со Бог. Ако кога се женат луѓето се бара, ајде прстено да се става, ајде да се подпиша пред матичар двајцата, сонкога и сонкога пред светлците, старейкоци таму, или кој се се веќе, кој се некат куми старейко, да. Пред воден, при водено пред крштевање целата црква сите присутни се сведоци, кај човек вика ношо претходно го е кажал Господи прости ми нели греховите, ама јас сакам да живеам за тебе. Со водено пред крштевање он потврдува промената што се случува у него. Јас ќе те следам тебе Господи. Исто како што Даниела пред малку се кажа да си Господи ќе ти служам со се што имам. Ќе живеам за тебе, давам за тебе. Интересна работа е колку луѓето брзо заборават. Така ли е? Луѓето брзо ги заборават ветувањето. Нешто некој од вас да имате скоро искуство така, кај шо, абе тај ми обеќа, ама, три точки. Не го исполнил. Неги луѓето, сигурен сум, гарантирам дека имате не еден, не еден куп примери. Имаше нешто интересно, Даниела беше мемолог, едене. Викал, некои шо веруват обе до мраз и некои шо веруват на политичарите се разликуват само по возраст. Децата си тяло, шо шо веруват обе до мраз. Обе големите си те шо ви веруват на политичарите и после една работа трябваше по, трябваше по, и си оставим со кратки ръкави, не ли? Така, извисен. Затова шо ни веруваме на луѓе, кои шо не си ги държат бетуванията. Ето дори живеем в Бава Македония, без именно Бетон ми изпълнуваме, не? Това е добил другито. Ама аз твърдам дека в ствари, ако некои изпълнува, това е сам Бог. И ке учитаме стих, който Бог не е лажен, затоа што не е човек. Образец отвели на тази вода, 1 Петрово 3, 21-22, крштевањето. Но не отстранување на телесна нечистотија, туку ветување на Бога добра совест, не спасува сега и нас преку воскресението на Исус Христос, кој откако се вознесе на небото, е одесно на Бога, кому му се покоруваат ангелите, властите и силите. Што правиме ние со воденото крштевање, ветуваме на Бог добра совест, ветување, да бе на Господи, јас ќе живеам свет живот пред тебе. Ели, со твоја помош ќе се променам. Ако проблемот ми е бил лажењето или другата, или не знам шо, крадењето или други работи, жените важите, што да кажат на оставен живот, Господ менува. И тука е слободата, тука е добрата вест, благата вест, за која што мојот брат зборуваше сега пред малку благовещение. Блага вест, ден денес по Бугарија, кога се каже за некој, а този е благ човек, да е добър човек. Имаме некои паски се сетат Благовест Белев, собственик на християнска телевизија в Бугарија. Баш тоа, некој човек што е разкажува добрата вест, благата вест. Тука е, ветување на Бога добра совест, преку воденото крштевање. Тука е еден мој пријател од Албанија на Скадарско езеро, вика се Коли Пука. Пука Коли, така му е името. Пешо го водат сами очи на воденото крштевање. Истото тоа се повторува низ стотици земји, градови, милионски, низ свето, кешо луѓето ветот. Господи, ке те следам. За да после неколку месеци, годинка, нека... Зврат, за тоа што нешто по-важно не спадне, не ли? Некој пол битен, ни одеднашка го засене Бог. Били ли сте в ситуација да застанете пред дрво и да не видите шумот? Да не гледате ништо од стена од повеќе? Затоа што се фокусираш тука на дрвото. Можна. И ако шумот е по-голема од дрвото? А? ако шумата е по-голема от дървото, ако се фокусираш, ти стана веднъж по-голема от дървото от шумата. И ако Бог е по-голем от всички твои проблеми, грижи, лугери, работи, не знам що, това може да ти биде и да забораваш, да ти биде по-голема от Бог, да забораваш на Бога. И покрив ветуванието Него, и покрив то, що сме ветиле, Господи, те сведаме. Да, на турските серии. Да, на К-15. Да, на имам и то нещо. Абе, сега ще аз да сборувам на комшиите, да им кажем за Господа, ама знаеш как ти си? Точно през това сборуване. То да ви подсетя и ветуванието, брачно заради, почува со ветувание, и заради со Бог, връзката с Бог, брак с Бог, почула с обетование, Господи, аз като сфера. Защото от негова страна, Бог всекогаш го държи своята страна от дарата. И ни слоеш Бог няма да те изневера. Грешката е всекогаш ти луди. Това му вика, от оваа страна на небото, не е от тази страна. За другието са тия крешо е проблема, грешката. Броя ви, 23, Стария завет, 19 стих. Или Бог не е човек да се колева, нито е син човечки па да се изменува. Що ке вети па да не извърши, или що ке рече па да не се сбидне. Не е лаж Бог. Никогаш не бил, никогаш не е. У Стария завет на израелците се ще им е ветил, изпълнил го е. На Авраам, яко жена му беше неродка, на 90 години биде ситуация на род. На Давид му вети дека ке биде еден и царство и ке биде еден от дедовците на Месията, на израелски му вети Месията, Исус, Богот, човекот, Бог у човечко тело да дойде. Вети го Светиот Дух на църква и изпълни. Да не кажем всите ония работи, за кои шо Бог беше обекал. Десетите и дели днеска зуницата, виножитото, после дождо, ако почне да върне и всите се радуват, дечиня, после, затоа шо знаят дека не е уобичайна работа. Защото има нещо от Бог. Особено нещо се я читали, Библията се сетат. Ете го ветуванието. Никогаш повече от земята няма да е унищан с опото. Бог е верен на своите ветувания. Бог не е лажно. От друга страна стоят. Луги, като мен и тебе, ще се погрешили, ще забравят, а некои ще знамено го прекрешат тази с Бог. Колко Бог може да ти верува на тебе? И на него можеш цяло да му веруваш. Ако до днес не си избрал да му се предадеш себе си цялото и да кажеш, защото аз ти те следвам, избери го. Бог е достоен. Няма такъв човек, со който може да го поведе. Избери го Бог. Верува му на Бог. Ама колко Бог в това време може да ти верува на тебе? Колко Бог може да се подпре на тебе? Другото тази. Се молам, за да те познавам Тебе. Боже, ке одам на църква, ке видам там активен дел от телото Христо. Господи, ке зборувам и ке разкажувам на другите за Тебе. Мили, ке правам все, що до мен. Иска какво драмата. Една, друга, трета, четвърта работа. И некакво заборяваме. И не факта деменция, рили, лопс. Отведнъж ке викам, що беше? Забрави, не може, знаеш, имаше какви и какви обръзки. Колко си ти тия оправдания си издържани от това? А колко са само измислени оправдания? Тия 24 часа, които ще ги имаме в живота ни се подарват, като дневно. Всеки ден, ако една съвен ги отвориш очите, добро е да се подсетиш и да кажеш, Господи, хвала ти, днес ме разбуди. Жив и здрав си, че не ден ми даваш подарък да вървам напред. Можем да станем, можем да ядам, можем да се радвам на слънцето, на бедствата, на здравето, на дома, на приятелите и ще нехай благослови, ако си спасен човек, на последните гледови, на Духа Свети, на брака, на сестри, на приятели, на привилегията да се молим за то, дека знам, че е да си те си, аз съм си тебе гледам. Ти си со мене, никой ще не си ме оставил, нито си ме напущил. Ама ги забораваме, не? Забораваме ли какво ти дойде? И повече да се фокусираме на няма. Не стига. А що да правим? Какво ще плакаме с мен и да се спитя други работи? Някой живее в хотел. Просто тебе няма да наставим. Бед млад и да остарев и не видов децата на праведниците да проснат зелен. Само не ми камин. Некои от вашите деца да се просиле за лепче. Хвала Богу. Не. И устъпчето още нещо плюс, не ли да се намачка. Има. Има. Работа да ще усекваш очите ни са там некъде на некои друг и бараме. Мислиме дека заслужваме малко повече. Става веган, Господи, ти ми изпитай, кога нямаше, изпитай на и колко имам. Моето сърце пред тебе да стои и спръвно. Изпитаме в следващията, изпитай ни, дай ни още повече. Дай ми шанса да ти покажа на ти, който има. Искай човек си пред тебе. И те няма да ми изневера. Зато, що он е достоен да изневера. Зато вика, не е лошо да си има. Проблема е как да гледах до тази момент сърце, като ти видя. Хай ти ти видя богатството. Това стане Бог да видя твоето богатство. Или ти го употребиш материалното, за да го прославиш Бога. Защо ти го е дал късето това да разпочаваш. Бог е достоен за доверба. Ако нищо друго не запомнеш от тук днес, какво ти се отидеш, запомни. Бог е достоен за доверба. Може би някой, па дори някаква шиверно и те разочарват заради очекуванията, може би не изкомуницирани, какви да са. Бог е достоен за доверба. Никой ще не се минува вечно истиот. Не сборуваме за религии, не сборуваме за традиции, не сборуваме по-пошо на правил, не знам що други работи. Сборуваме за Бог, Словото Божие. Никой ще не се минува. Тай, кой ще ке обекят да не изпълне. Он всекой ще изпълнува своята страна от завет. За да постоя завет, значи постоят две страни на договора. Яс и от другата страна е Бог. Обракал сме яс и моята съпруга Даниела. Колко повече тук, човечки гледано, си веруваме един на друг, толкова повече се сакаме, толкова повече ще можем заедно да се радуваме и оживяме на живота. Кога знам дека от другата страна го имам светио, безгрешнио, съвършенио Бог. Епа, айде труди си като дете Негово, да видиш сличие на Него. Зато ще пазите, защо некои луги не сакат да дойдат на църква, заради това ще имаме изкуство со. Изневерени от верници, относно неизпълнете ветувания от некои, що гледал от църквата, що биле тук, що слушава. Най-лоша реклама за църквите са отпаднатите верници. И обичам ти кажа такви. Знаят които да ги напумпат работите, то е друга работа, ама добре е да внимаваме с изкуството, защото ветуваме. И по-добро е макъде да те коща нещо да прежавя, за да се станеш слика на Бог, като се трябва. Хайде да имената му. Бог изпълни се за Израел, не? Или Исус нави 21 глава, 44-45 стих. Пазите, ако Бог това го направи за Израелците, аз викам колко ли повече за нас в новия завет, къщо Исус дойде, за църквата, за която Исус умре. Още повече Бог ке даде. Или Господ им даде спокойство, мир от всекъде, како што им се беше заколнал на татковците нивни. И никой от неприятелите нивни не се осмели да стане против нив. Сите нивни неприятели Господ им ги предаде во нивните раце. Не остана, не е изпълнет нито е збор от сите добри зборови, кои Господ му ги беше рекол на домот Израилев. Се се изпълни. Се се изпълни. Ето е нашия Бог. Колбекя, да и амин. Точка. Можеш целостно да върваш. По-сигурно в колко ходи, къде няма да се слуши, няма да пропаднам доле. Неговия сбор е цвърст. Стоя, и аз ви охребро, луги, верувайте му на Бога. Що значи да му веруваш на Бога? Он си грижи за тебе, нека те сака тебе. Ако се молиш, он отговаря, слушате. Дика колко го чита Словото, он ке ти се обява, дика какво си от църквата тук, ке има славене на Бог, дека ке познаеш сведоща ли, проповед ли, шо и да, изкуства, има луги, че ги ти разкажат, ке те охрабат, ке те помигнат за Бог. Затоа ние ги викаме, не за да се сликаме тука пуни слики оти ни требат. Ние сакаме да уживаме со Бог, ние сме желени предсе за Бог. Ама добро е за тебе ти да видиш на църквата. Тоа е местото кое што ќе растеш, кое што расало, кое се ставе под оранжери, сега са пролетните садени веќе терат веројатно. Идеалното место са оранжериите, затоа што има екстра светлина, посебно плюс топлина, тоа што е градинарот, ке надводне, посебни услови ке го окопа и брзо тоа порасте, градинарски, нели, лодови. Црквата е истото место, луѓе, група, за кој што духовно ти помагат да растеш. Секое промашување на богослужбите заеднички со црквата, со славењето, со молитвата, со словото, со сведоштвата е слабо за тебе, затоа што ти ги промашиш. Не е исто, верувате ми, да ги чуеш и на интернет, иако са репките што ги се надај, от толку што ми не достига да седнам да слушам, што тоа беше кажувано. Добро е кога можеме да се нахранаме, добро е кога можеме да видиме црквата. И слушаме, и читаме, и гледаме дека Бог исполнува се. Обетувањата се дават за да се исполнат. Гледаме дека Бог од негова страна секој ще ги исполнуваш. Така, докук, се пребел, јасна работа. А што е со нас луѓето? Пајдете шо веке книгата Проповедник од Стариот Завет, петата глава, 26 стих. Кога даваш завет на Бога, недволно си да го извршиш, зашто тој не ги сака безумните. Она што си го ветил, изврши го. Подобро е да не ветуваш, отколку да ветиш и да не го извршиш. Не ѝ дозволувај на устата своја да го тера во грев телото твое и не зборувај пред ангелот Божи. А, тоа е грешка? Зошто ти е да правиш така и Бог да се разгневи на зборот твој и да го сотре делото на раците твои? Зашто, како во многоте соништа, така и во многоте зборови има суета. Но ти имај страв од Бога. Амин. Кога луѓето ветат, како што речеме пред малку преку воденото крштување, мирна совест на Бога, чисто совест. Одговорността е мирна. Секако грешката не е кај Бог. Сите ние од црквата се трудиме да ги охрабриме, тие кои се душички, млади у верата, да помогнеме. Прашувајте тие што сте помлади, што не знаете, стално ви. Има постари, почнете од мене, постари тука, браки и сестри на кои што имате доверба, ама не ми е јасно тоа место. Не ми е јасно кога да направам на вара, кога се молят, што правят? Сите тие работи, кога да го решам тој проблем? Некој бемик Александр, иди, што да правим кога ќе вика текру на благиц? Објаснување. Еве ви сега имате прилика пак и за цветници, и за Благовец, и за шо беше таму третото, Лазар и така натаму, Затоа што сме поминали некој работа. Прочитали сме нешто, дознали сме нешто, изотрили сме некој чекот, може би по-нанапред. Ама добро е тоа што е ветено пред Господ да се исполне. Ево тоа е црно на бело, јасно, заклучено, кога дадено предупредување од Соломон, најмудриот човек што е бил во земјата, кој што ја пишува оваа книга, односно Бог преку него. Немој да ветеш и да не да исполнеш. Подобро да не ветеш, а не да исполнеш. И немој пред ангела Божи, тука како се каже, ангела е гласник. Се мисли точно како и во овај случај човек што стое да биде гласник Божи. Ели, тоа го правам, проповедам на порака, да кажувам за Бог. За да после речеш, абе, знаеш кога ќе те подсетам на таа и таа работа, знаеш што беше обеќано за тоа, за земјата. А грешка беше тогај, ке ја борен, тогај ке пред операција од страх, виш како милионерот. Не знам што сум зборил от тоа, кома сум бил. Не, пупу не важи веќе, не до народа што прават. Се кават се на тоа, към малите деца. Трчаме мишеници и пу за мене готово, јас сум спасен. Не иде баш така. Тај кој што се обека да се исполне. И ето ќе биде лажбо. Личи ли на верни луѓе кои што викат дека веруват во Бога да испаднат лажговци? Личи. А секој што него исполнеме собственото ветување ствари, сме платени влага. Ама знаеш, ама така тој не е забрна, ама не може, ама... Да, што ви да кажеме по секоја цена. Без разлика колко идваме кой ще пробвам, и изпробвам интегриран човек на интегритет. Жена или мъж не е интегритет, той ще ти се задържа своя сбор без разлика колко и да е пробвам на площа. Ето има много тесло неща, има много тесборови на света, а ти имай страх от Бог. Много другото прочло, обекът, предвъзко, работи, и после не ги изпълнат. И това не само ще покажу да те не имат страх от Бог. Не е кава. Кой да прашеш, това е ще ти си тешат. Я верувам, я си верувам. Ама колко в истински веруват, ти добидете на дело. Ти отслушайте, дали после плавцуе, лаже, краде, скан си на долег, лично е другата история, човека да не го имите именува. Да, пости ме, на те, Божи, е сега, дай да си изнадропаме. Защо беше работа? Нека не огледам пак, а ви да много се спорно ще работа. Майката ще е, полека, полека, гледа пред мене. Защо ще го нажопиля някои други. Ако ти кажа на екочизмата имаш змия, ти ми виждава да верувам, ти я ставиш под се пак на екочизмата, колко ми веруваш? Ако речем декалогия, внимавайте, държите си на здравето, верувайте на Бог. Отдържите си го ветуванието, защото що Бог си го държава ветуванието. Трябва да има дело, що ти го потвърде, не? Верата без дела е мъртва. Мъртва. Мора верата да биде потвърдена с отдела на вера, за да биде жива вера. Душко радва, че не позна сърски афоризм, че ми писател вика, и кошката на никой нищо не има обеки. Она крека тек отпусне, кога го снеси яйцето. Ние многото сме тъпи от напред, крак, крак, крак, крак, крак, крак, крак, и после е търт, извини, не може, не спинай, не знаеш от ситуацията и околностите и надо да го оправдание, не ме. И дойдем на тази ситуация да се вадаме, да се правдаме и да се найдеме, я мореш така да направим. Никой ще се море, старите реки, море се само да се уре. Всекош има излез и писмото готово потвърдува, викал, всеко е ваше изкушение, Господ ки ви даде излез. Първо, Коринтияни 10 глава 13, ако не ми верувате, стих, прочете и ви видите. Со всеко изкушение, вас не е постигна по-голямо изкушение от човечкото. Можем ли да тръпнем се? А камо ли со Господ да излезем от сите тия работа? Темата е ветувание. Бог се държи до ветуванията, Бог изпълнува, Бог не е лажно. Айде и Божите луги да бидат луги като Бог. Луги, що си не изпълнуват ветуванията. Първо на Бог, а после и на другите. Ако не си ги изпълнуваме пред Бог ветуванията, дека ги отчитаме Библията, дека ги се моляме, дека ги сведочиме за Него, дека ги славяме Него, ги му веруваме, дека ги видим тук дело църквата активно, защо да продължим зената? Не стално викам, ако човек няма го църквата и после ти дойде да ми каже, знаеш ли, я там го сборува и не знам. Тежко ми е да поверувам, искрено да ви кажа. И това още тъй човек па и чита Библия или се моля или постил. От 10 случая ви 9 пайдето болят. Айде да одим една тъм. Гаранции, заклетви, ветувания за това исто нещо, за кое що Соломон сборуваше, у Новия Завет самия Господ Исус не подсетува Матей Евангелието 5 глава 33 до 37 стих и способнасува на ветуванията. Сте слушали още и това, дека им било речено на старите. Не колде се криво, не ли много колко фана, че и майка, които фана да кажу от всеки работи. А заклетвите пред Господа изпълнувай ги. И аз пък ви велам, не колнете се въобщо. Нито во небото, защото е престол Божий, нито во земята, защото та е подножие на нозете Негови. Нито во Ерусалим, защото е град на великият цар. Не колни се ни во главата своя, защото не можеш нито едно влакно от косата своя да го направиш бело и църно. Това е модерната технология, може малците да се отварят, не ли? Ама не со своя сила, защото се секира, което повече ти ги валят. Но сбор от вас да биде да, да или не, не. А се, що е повеќе од тоа, е од лукавио. А пуна пати вика, ние за себе си не можеме да гарантираме, а не па за друг гаранции. Оке, ветеме, пред Господ не можеме да си исполнеме работите, а како ли па пред друг некош. Ако си не слаби, ако не сме радикално решените си следват, па не знам како да е още колко да боле, те стоят. Затоа е добро, но Господ Исус не подстила. Пазите, що обетуват. Добро, но напреди ги промислене тия работи, що би ги обетраве. На колко? Патен вас, кои шо ве викат често пати за жиранти у банките. Аз ви кажу, има исто и до Стария Завет, у изреките после на вика не гарантира. И така всякате не види гарант за некоја жирант, ама шо би рекле. Мислам дека тука сме повеќе зрели луѓе, кои шо сте си изнаслушали да куп приказни за тоа како ближни. Некем да именува, затоа што знам конкретни примери тука. Подпиши ми само. Првиот кредит да върнат, за вториот, третиот да ги заглават е пенжи радост. Па да вракат со години. Затоа, ако можам да ти дадам, еве ти, тоа е толку од мене. А да те гарантирам за тебе, ако имаш некош брат и ако ли не, пред Господ, што да кажа? Би тоа да се ставаме во ситуација жирант, гарант, ветување, ваквија, на какви работи, немајте. Немајте заради тоа што е спортивно на писмото, немајте самите да се најдете во ситуација да бидете повредени, ранети, изиграни и оштетени, како да кажем, взеква на ситуација. Писмото е много практична книга, посебно за во време, кај што е, јас ти речам, време на измамници. И кај што чекате двајте би наивни, лесноумни, лестоверни, луѓе што ќе речат, абе, ја Господ верувам, нели сме браке, бе, треба ти да се подпишиш за мене. Абе, брат се брат, сири не за пари, вика народ. Ама јас морам да знам дека ти си стварно способен, кредибилен, на второ писмото, не може да одам јас спортивно на писмото да го прекршам. Гајка, ем на Господ нема да му бидам угоден, ем ќе си направам штета на сами на себе си. Затоа е добро. Вашто да, да биде да, вашто не, да биде не, точка. Се што ќе биде малко повеќе од тоа, ќе биде обухрабил, не ли? Солта, кој шо обладавува, си казахме се за зборовете на Господ Исус. Можна е верници кои што не си ги исполнуват своите ветувања да бидат баш како сол, кој што изгубе својата соленост. Може ли се биле други загреани за Господ, залюбени, допрени од Господ, ветиле мирна совест пред Бога, после престанали да си ги исполнуват заветите пред Бога, ветувањата. Ели кога некој маш што почне да тршка по друга жена, односно жена по друг маш, како така ти кажеш, бива. Да го интересира се и се, што само не Бог. Таков е постоянен некако облудкавена сол, што ќе била вкусо. И што веќе Господ Исус, вие сте солта на земјата. Ако солта се отсоли, односно го избуве солеността вкусо, со што ќе се соли? Неа веќе за ништо неа била, освен да биде фрлена надвор и изгазена од луѓето. Евангелие по Матеј 5:13. Че може ли човек да биде верник, искрен верник, да го прима и Светиот Дух, и после да покуле, да заврати гръб на Господ, да отпадне, да биде упорен за тврдост на срцето, да е пораменост. И му збори, и проповеда, и свидочи, и еден ти му каже, друг ти му каже, трет ти му каже, јас съм най-паметниот. И веки, да ще се избуда сол, що да правим? Ти дали си сол? Каква сол си? Предизвикуваш ли жет за Исус? Те ти е около тебе. И сето той на темело на скрешените ветувања, прекрашени ветувања на Господ, затоа што луѓето не си ги држат ветувањата. Никој ще види си некој. Ако некој луѓето се обвинат, тие се обидат да го обвинат и Бог. Зашо Бог? А ја не ли така и така, јас се поштева, јас те читам, те молам се, зашо сега? И да место самокритично, искрено, да се испитат себе си, срцата, совеста, според писмата, малко не можат сами нека седнат со други, дайте ви кажете ви луѓе, зборите у мојот живот, отидат до тази свеча, че го обвинат Бог. Никош Бог не е милец. от оваа страна на небото е критиците, какво да кажем. Айде да ме подсетам на споредбата с двайцата синови, тук сме веке при края. Ще вели Господ Исус. Що мислите за ова? Един човек имаше два сина. Отидеха и правилът му рече, сине, оди денес да работиш в моето лозе. Той отговори и рече, не сакам. Но потоа се покая и отиде. Дойде и вториот и му го рече Исус. Той отговори и рече, ще отидам, Господаре. Но не отиде. Кой от двайцата е изпълнен от голата воля? Отговоря, правиот. Тогаш Исус им рече, вистина ви велам дека царениците и блудниците ке ви изпреварат от царството Божио. Защо дойде кајва си ова по патот на праведността и вие не му поверувате. А царениците и блудниците му поверуваат. Вие пак, иако видовте, не се предомислите от после, за да му поверуват. Евангелие по Матеј 21 глава 28-32 стих. Можно е човек да чуе от Бог и да каже, да, Господи, ке те следам, ке ти верувам, ке читам, ке само живеам да отсам и после. Ето тази, първият син. Екторио и му рече из тогава? Но не отиде, да, вторият син. Екторио бил. Еден от 20-то, тази вторият. А най-първият бил, първият знае, може би на лева нога, тази ден странат с вика. Няма да ме, и ти обиж до всеки да се едица. Знаеш, вика за другите, що са почнали. Со финал, со тежки работи, со грех. Со всекакви работи. Ама се покая. И се свърте према Господ. Ти ако ще еднъж към бе речели, не е Господи, не е още място, тя беше верно тежа. Безбожници, комунисти. Ама все да не е Господи, не е да кажем добро, просто им признавам. Сакам ти, те преследвам. Стовек Исус, кой ми направи? Тай ще рече, че одам това не отиде или тай ще рече не, това отиде. Всекакова и други, ако ще яко рече не, все пак се покая и го изправи своя живот пред него. Затова вика, и ако религиозните луги, не това е библиска църква, не е религиозна, не е традиционална, нашите хора и тук и оно, що веруваме се за основа на Библията, кой жив Божий збор. Затова само повторваме луги, читайте, без Библията не може да опознаете Бога, без Библията не може да знаете какво да живеете. У Библията е всеко отговор, що ви е потребен. Молите се, прашайте го. Ако не знаете, разговаряйте с някой от нас. Ти дойде отговор. Не като вие религиозните, които ще викат, да, да, Господи, да, ама, аз ми се тебе помоля. И то ще се сагна. Еве пример на таква верност на смърт. Тройцата, момчиня, Мисък, Седрак, Абденаго, оставил завец, пророк Даниел, неговите приятели, те ще викат, изградил цар от Кип и вика поклоници за евреите, а и за християните. Трябва да бъде познато, дека никой не се поклонуват на делата от човечките раци, които на единия Бог, който ще прави месо, славянето и поклонувание от дух и истина. Ей, ние го славяме Него. И когато царо Навуходоносор ги предупредува, ако не се покаяте, ако не клекнете, върли ме в жарената печка. Нитният отговор беше, нашият Бог, кому му служиме, е силен да не спаси от жарената печка, па и от твоята рака, царя ке ни избави. Точка. Он е силен, он може, он ке ни избави, ние му веруваме. А второ, ако пък и не се случи тоа, известно нека ти е на знание, царя, дека нема да им служиме на твоите богови, на златниот идол, што си го поставил, нема да му се поклониме. Кој е вера за мен? Јас ке верувам до самата смрт, дека мојот Бог може да ме спасе, може да ме избаве, може да ја промени ситуацијата. Ама дури и да не се случи, јас знам кај е одам кај него. Точка. Царе, што сакаш прави натаму? Ние не се поклонуваме. И што прават вие кои што сте читали приказа на Гесета, дека ги фрлат у жарената печка, со стражарите кои што ги фрлат, биват изгорени, паѓат мртви, тројцата момчиња, фрлени таму печката, царо гледат, не троица, четворица, викали, на един личи на Сино човечки, който е сбор слика за Господ Исус Христос. Затоа што Исус усите околности, не знам каков огън, какви земетреси, какви пожари, какви поплави, какви неволи, болести, слабости, е се кој су тебе. Ти си Него. Ако ти си одреш своја завет, Бог останува повеќе време на тебе. Нема ли да прекршуваш завет, ветувањето на Бог? А не знам што да е. Бог е верен Бог. Нека да биде тоа верност до самата смрт, за да тоа накрая биде кронисано до венец на живот. Награда за одржување на ветувањето на верност кон Бог е да остави венец на живот. Блажен е оној човек кој издржува искушение, бидејќи откако ти биде проверен и добие венец или круна на животот што Господ им поветил на оние што го сака. Амин. Јас сум на пат за таа време. Тука сите на земјата ќе бидеме тестирани, искушувани, колку тоа на вистина веруваме. Колку тоа живота наш ќе потврда наша устата зборува. Дека веруваме не. Дека сме му верни на Него. Знаете, веруваме една работа, ама верен сум ти е сосема друга работа. Нема потреба некој да ми каже, имам сопруга, еве, гледаме там, да верувам. Ама јас сум и верен на неа. Исто така, верен на Бог. Са две различни работи. Ајде да ги на брзина повториме само работите. Бракот почнува со ветување, нели? И па исто почнува и врската со Бог, брачното, така да кажам, бракот со Бог, меѓу црквата и Бог, преку воденото крштевање. Со воденото крштевање ти му ветуваш верност на Бог, тек ти му видиш верен. Бог е достоен за доверба, Он исполнува се, нели? Амин. Од негова страна нема грешка. Слушай, свет. Свет остави точно тоа значи. Без грев. Свет. Ветувањата се за да се одржат. Ние мудрето викаме, Господи, аз ке ти следам, ке ти берам някакви влагания, ке читам някакви самолки, сбор, ке правам се, ама тук додека не даде ситуацията. О, гледа. Внимателно со гаранции, со заклетви, со ветувања. Треба да видиме внимателни, за да не дојдат таквите ситуации на испитување, на тешкотии. Облудкавената сол е алегорија за човек кој што не се го одржува зборот. Човек кој што е изгубе карактеристиката, соленост во себе си. По-добро е да не ветиш, а да исполниш отколку обратно, не ли? Ветувањата кон Бог може да бидат и тешка работа, како што беа за нисек Седрак и Абденаго. Ние не викаме дека секе биде лесно, а Библијата тврде дека Бог ќе биде секој што нас. Тука е разликата. Живото не е фер, да, но Бог е фер. И сите тие работи што ќе станат Бог, ќе биде со тебе. Награда за исполнување на верността, круна на живото. Господи, да бъдам слове, не ли? Е, Бога чекаме на ден, како шо сега момчето и невестата се държа за ръка да бидам там, кај Него, и да се радуваме за наградите на верност. И аз го кръбрувам, брака, сестри, приятели, ако има некој шо не му е видел, денес го направи тази завет, ситуване на верност. Пръстено, стави го на неговата ръка, кажа му, Господи, ке те следам. Ниједен друг не е достоен да го следва на оваа земја, освен тебе. А вие кои што сте готиле, обновите ги своите завети. Господи, прости ми за сите тие промишувања. Јас поново ти се предавам. Поново се заљубувам от тебе. Да ти следва да ти изчистим да се шо меѓу нас тоа. Господ, нека не благослови, да не заборавам да кажам, што еднашка преводарители ке правиме четврто тука од 12, два иста простория, 11 ќе бидат тука пет кучарите да ги кажам, за 4 садата. Така да и вие, кои што познавате други преводарители, а би го желе да бъдат попрените. И следната недела пак сме от 6 садата, со тима от Кардив, кои што е тука тие неколку дена, тие ме велигенска служба. Може да се изправим.